پیوڑی اگر بے پیوڑی لینے پیگو چیتا با پسکار کی مڑنے دا خدا انا زوری شہیدی چیتا با پسکی مڑنے اتا با پسک خوش آلیگی خود تو زمانگا اللہ تا دی خبری ہوا پتا ہوتا نو اکانا چی دی پسک خوش آلیگی نتا با پسک خوش آلیگی نو چا با یوش اور چا با غلور اتا زمانگا اللہ تا ہوا دغ دی یا عمہون پریشان روان پتا ہوتا نیچے چی پسک مڑنے دی خوش آلیگی پسک باندی یو بابا خیل را گئے نیکن اسے درمان کیوں غنم پاکول پاکول نو جو کلو را گئے کین اس ما سا غصبی نگون تو خلیو آمی دو زنگون دلان دیکھران کین اس کاکا اسلام علیکم میو علیکم سلام رادا بابا کین اس خیر دے را گلے ہم تو سوال کم میدو کم دینا پلان کی بابا خیل را سی او سرے میں تو خدروی نیکن اسے بابا سے پس کار کے مڑانے ہو یو تو وہ ہم بابا ہر کار کے مڑانے ہو ہر کار کے مڑانے دے نمایو رارس جی پس بانی خوشحالی گی پس بی پو غوائی خوشحالی گی پس تانڈا خوشحالی گی دے دیکھو مای زمان واس نرسی ہو کتا غوانی گزارو کا چی زمان پواس کی ویده چرک پا گیم برارسی او مای دیو جی دلوگی نمڑو کسلو دا شی مانوی گی لکا چی دلوگی نمڑ لے روز تو خبرمی تا شروع پر پورتایش سگوری اخو اگا مولی سیم نیوی مولی سیم خوره مولا پو جماعت کی خوره بلا دو بوس لڑا لے چپ غوگونو کن بوس برا تیری اب ادھر من کے پسرا غرمانا جا اگا مولای اب مولا چرتا پو جماعت کی گورا خدا خبر ادا سے ناروا خبر ابانی کو اکو نظمہ دی یاری نمو مدل لڑکی بایا ہوایا ابا نوانو ندے وی پا ارد سرا رسی اب پا ارد سمانی خوشا دیگی ادھا ہر کار مڑنے دے یا عمہون ریشان دے او تور روان دے ایزا مسلا زجر دے رٹن دا کل چورو سی باندھا دا تکلیف منگرا مدد کی ڈر اخبلتا قاعد یا ناس پروت تے ناس تے او لاد اللہ تا خیر کی پوش جو ببل نکی گی نو کل چلیر کوئی زنا مصیبت چی تیر شی دے پاتی شی دے مر را تیر شی مر را استمر را پاتی شی دے پا اخبر علمانی تاری قوائی پا کفر باندی لکا چمنگ تے آواز منو کرے پا طرف دلیل کولو یو تکلیف چی پیرا غلی ہو ام دا شان تخصک رشی دی مشرکانو تا زیادی کن کتما کانو یا عملون مصرف دی آغا چوی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ تواغی دی آغا چوی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ پریشان روان دی آغا چوک بی دلیل روان دی آغا چوک چوی ها اولائی شفاؤنا عند اللہ مصرف دی زیادی کن کیوی ها اولائی اب مصرف منصف چوک دی بالقصد پہ انصاف پر کئی انصافی دی منون کے دی آقی ما من شفیعن الا من بعد اذنی دا دے مقصد او دے دے اولاد پا قسم باندی او دا دے قاصد اولاد لے پا ظلم باندی او پا سرکشے باندی اولاد لے انصاف ہے انہوں کا مصرف دے ولقد حلکنا مثال یقیناً تباہ کڑی میں پیڑی ڈیرے میں قصہ سنا کرے چو ظلم کرے ظلم سو اس تو گوری چے سو ظلم کرے یار پیڑی مالی اگس کسو نا دا کی عند اللہ لما ظلمو لما تقدو انہا اولائی شفاؤنا عند اللہ قوم دنو علیہ السلام نے وصوا یغوث یعوق نصر دا پرین دا زمانگا اللہ تا سفارشان دی دا زمانگا اللہ تا وسیلہ دا زمانگا اللہ تا ذریعہ دا لما ظلمو عادو علی زمانگا اللہ تا وسیلہ دا سمودو علی زمانگا اللہ تا وسیلہ دا قوم دلوتو علی زمانگا اللہ تا وسیلہ دا ذریعہ دا اولائی شفاؤنا عند اللہ ظلم کرو زیادہ کرو راولو دو تا پیغمبرانی صاحب بیانونا پا دیم سلوانی ما من شفیعن اللہ من بعد ازنی بیانونا راولو دا دویم دلیل تا سولو سو دا قسم دلیلو نمخ کی انبیاء ام راولو دلیلو نتیجو تا خودلی والحمدللہ رب العالمین سفتونا اللہ لردی رب دا مخلوق دایویلی زمان وجاتم رسولهم بالبینات ولی نو دو چی من لے وے ایمانی نراوڑ دا شانتا سزا اور کنگا قوم مجرم لا دا مجرم مجرم پہ کساب ہوئے تو دلے مجرم مجرم بیلی مجرم دے مجرم دے مجرم دے مجرم تواغی دے سرکش دے زیادی کن کے دے ظالم دے وہ دنیا از رے خیر اخیرت یہ رکڑے دے دنیا از رے خیر اخیرت شاہ تا غردو لے دے دا طول نخیولا بیان کری لما ظلمو او دا کذالک نجل قوم المجرمین دغس صدا اور کومنگا قوم لا کلک پو جرم بانی چی دی مجرمان منگ تیرا وارو لخبرا وی تاسو تا رشتدار نیزما ثم جعلناكم خلائف في خلائف في الارض من بعدهم بیاکڑے منگا تاسو پاتی وہ دنیا کی پس داغونا فی الارض پدغ ازمکا کی پکم ازمکا کی چیغو دہا اولائی شفاعونا آواز کرے پدغ ازمکا چیغو میں پکی تباہ کری دی نو پاغ دے کی تپاتی اس نو کتو وائی اولائی شفاعونا انداللہ نو تا تباہ کوم ختموم دی او کتا دا ہوئی ما من شفیع الا من بعد اذنی لکا چی دا ہلاک شو نا من اکان پاتی کری و بچ کری نو تا با بچ کم دس کتاب دے دس خبر مسلسل یو بل پورے تڑے روانہ کرے گا اور چ تو سوچ کے نال پکوئے گی ویزا تو لالم آیا تنا خیال ہم دیکھا نا مسئلہ نوی دد دی جانا پر نوی انداز شروع کی گی زاڑی خبری پہ بیارہ برسی رشی آگا دے کرون مخ کے اعتراض پہ بیارہ واقع او آگا ٹوٹکیٹ قطاری با بیا شروع کی او آگا دے بونو بیا شروع کی دا پخوانے اعتراض ہو اذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالت لسي شدوت آياتنا زمنگا پا مسئلہ بانی چی ما من شفیع الا من بعد اذنی اقلی دلیلو نا دا پاسی نوم نو دا لاندی نوم نو دا نور نوم نو سپوکمی نهم دا طولو تا بیان کم از قوونو تباہی بیانو تاوکم داو تا بیان شی صاف ترگن وی آغا توک چی یقینی نشتر من سر دا مخیدو لا ارجون لقانا سوک دی آغا اچھا اولا شفا ہونا عند اللہ دو سوئی ائتی بی قرآن غیر هذا راوڑا تمنگ لد لستو تشے سوا دین ابل بی قرآن بی کتاب بی قرآن بی مقروء لست دین سوا ابل بل کتاب منگ تا پیش کا او بدل ہو یا دا مضمون دی بدل کا عقبات کی میلیو کنا بلا بلا بدیاری ایو منگ تا کتاب کیو خواہ بل کتاب کی چتو بل کتاب رواخ متل لے خپل قاضی خان راخ لے خپل قلا سر واخلم د کتاب مقابل با کتاب شی سر بے اولا گئے کہ تو استا کتاب خطا دے اب استاد خطا دے کہ تو استاد سند خطا دے بے استاد سند خطا دے کہ تو استاد کی روی کمزور دے اب استاد کی کمزور ہے پرے استاد کی مڑ دے نہ تو سر لگولے شی امیان تو فیصلہ معلومی گی امیان تو نہ معلومی گی دا سے فیصلہ ہو کہ چاہمی پوشی جی دا سڑے پہ حقا ہے دا ٹوٹ پناہ کنی دا سے فیصلہ اگر دا اللہ پہ کتاب بائندہ قرآن وایا قرآن بیان کا ایتا دا قرآن نو خواہ بس دا دا عقیدی کتاب ہے کتاب تا چوران دی شنا با دا توخی چی دی طرف تا لس قدم واخلا چگے کا یا شیف عمر ابن حمدان رد علی ظالتی و اللہ محاو تسمک من دیوان الولیاء کتاب راخلی نا با دا پس کتاب راخلی اے با دی کتاب کی دا غدیلی کری دی ہمایون مولا لکری دی چی دا قبر نا چاپیر تواف روا دی سواب دی ادو ولی پنم بانی منخ کئی نو دا پاک طیب دی و طاہر دی قبر تا سجدہ کل روا دی کتاب مقابلہ کتا تا کتاب خوی تو شکو ستا کتاب غر تی دا غا غلو کئی دی بدا ہم چاپ کتاب دی ستا ہم چاپ کتاب ستا غصیه و زمان خطا شد پا کتاب ماروا دا کتابون و پلار کتاب و تمخ که کتاب دا اللہ قرآن نو دے بوی بل کتاب راوڑا او بد دل ہو یا دا مضمون بدل کا مضمون بدل کا سمانا سڑی حقوق العباد بیان کا تو گورا دا آخر زمانہ را غلہ الواد دا پلار مور نمانی دا پلار مور حقونا بیان کا دا بدل تو ختم دا قرآن بلی و مرار غلی و بیانی کاو اغام مسئلہ توحید سرو کلا جب بیانی کاو سر مولی سیم پدی خو زمونږ غوګونه خوړه دا پورا میاش زمونږ دی موري شه بده بیان وکم موږ ته حقونه بیان کې دا اولاد د پلار مور او د اولاد تعلق دی ما موري شه تخپل خبر وای دا حقونه به تزویم دا چل مال راضی تخپل خبر ساته ورسوم او بیان ختم کنه زو پسې جوک شم نو ما دا سورۃ بقره نما شروع کړل تر وناس پوری و بالوالدین احسانن په مختلفو طریقو دې بیان ما کړی دی ته چرته وی استا زوی چرتا ہوں زوی دیرا والا ما تا کینو چه زی تال زوی کم ستا زوی بے کم ترا شکینه چه دی زوی دا سمولو چل دا توقیم نو نه ترا غلی انه دی زوی را غلی او سوی منگ تا بیان کنو دا بیان چی ما کرده اگر در کم اکو یو خبر خو تدا کم وی بلا خبر تدا هم کم قرآن وی لا تطعو ما ان جاہدا کا علا انتو شرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعو ما لار مور دته د ناروا او خبره کین وای ما نه مانی ګوره نو تزوی ته الهه زیارت کی کین شکرانه راوړه غو زنه فلا تو تهما نستا پیدا حق نشته پاغ فردی چې څه خبرونه مری فری د فکر د شنو دا خیره په بیا سر نه وچتو مې دا خو ماته وې جز دی پیجنم زما کلیوالی مرض د تمام معلوم دی روانه پدی اوس وی ته شکرانی در نه دی خپل نمبر باندې نه جره ناروا دی بابا مولیان وی ناروا دی ګناه دی زما څه کار دی چې زما کینه وته وې د پلار مو حقونه نه مری نه دی بده ته بد دلو دا خبره دی بدل کا دا مزوتوا ادا موا اوایا ته جواب د دواړو کی دین شه زمانہ چې بدل کم دا د ځان نه من تلقاء نفسي د طرف د ځان د خپل طرفا زین شم بدللې څه مطلب شو ک الله وی چې دا پرې د بل بیان کنو زه بل بیان کوم نو د سورته یوسف کې بیا بل څه بیا به دا خبره نه سورته هود کې کدا خبره خو طریقه د انداز د بیان به بیا دانی یلته ما ته بل ویلی بل شانته وایم زما بل شانته یوسف کې را ته بل څه ویلی بل څه وا د دینه مخ کې په سورته توبه کی انفال کی رات د نور تویلی وی داوا نوال تک می دا خبره کړو صورت یون انفال یا توبه کی دا شفاعت مساله نو کنه ال تی رات نو ویلی دلته وی دا سبق بدا توا نو زده دا زوتم چې کله رات وی دا پریدا ادا بر سبق دا بیا بدا بر زوتم ز بیا دا دینم نه هغه بزوتم من تلقای نفسی مطلب دا کاغه رات وی زخنم روان لیکن پائے کی وہی کی ماتا وہی دا شوید ما من شفیعن الا من بعد اذنی وہی را تدا کری دا تا پاس اختیار دا اللہ رو دلان دی دا اختیار دے سبحانک او پاکی دی بین دا دی وہی را تا کری دا زخوی ریگم انی خاف ناسیت ربی عذاب یوم نازیم ریگم کز خلافکم دا رب نمی پا بیانولو دا دی مسئلہ کی پا بدلولو دا دی بیان کی پر آغستلو دو بل کتاب کی یریگم دستن یریگم دا عذاب دو روز الوئینا لوی خطرناک کرو را روانا دا عذاب یوم محیط چیزی کرد دی صورت کی رسوی عذاب یوم محیط گیرون کی روز دا چی خلاصی دیتی نسوک نشی نظم دا غذاو توم چی دا سبق مزاد کنو بیا با اللہ بلویم دیکی سستی نشم کولیم وایو تا لو شا اللہ ما تلوتو علیکم کا اللہ غاری دی تفصیل لی من تلقائی نفسی زان ننشم بدلوری کہ اللہ غواڑی بل سوائل ما تلو تو علیکم نما بتا ستا دا صورت یوزنس نویل وستے دا بپریدم دا دے پزے ببر صورت سوروکم ما تلو تو ہو علیکم نبی میں بیان کرتا ستا دا کتاب ولا ادراکم بھی اللہ غوختین تا ستا پہ نپوک ولے پدے بانے نبی ویتا ستا اللہ غوختین نویل نپوک ول نما بون نوی اتا سوی پوکول امنین دا پوکول پار بے بیان منو کرے واللہ غواری دا چی دا ہوئے لیشی اغواری دا چی خلق پیزان پوکی نداد تذکم یقیناً تیر کریں مقام دا پیغمبر بیار آگے ادرا یدری ادراان فمانا دا پوکولو باندے ولا ادرا اکم بی قراتم دے ولا ادرا اکم بی یقیناً زبتا سلطیلوم پا کتاب دا اللہ بانی مانا صدا تچ سوائی زبستا دے خبر جواب پا قرآن کم دزان نبسنیم اللہ جئنا کبل حق واحسن تفسیرا سورت فرقان کی بھی کہنا ولا تون کب مسل اللہ جئنا کبل حق واحسن تفسیرا زب کلے جواب را لے گم لا ادرا اکم بھی زبا تاسو ٹھیلوم دزانا لرے کوم بدزانا جواب بدر کوم خلب ام بندوم بھی پا قرآن بانی سکھ بن در کوم سپیڑ ان در کوم کنزل ویل نکوم قرآن بدل خلو کی در کوم قرآن بانی بدی ولم لا ادرا اکم بی در ادف قول او دام دا لا ادرا اکم زبم دزان ننتیلوم خوا اللہ ویلی دینو تو اکم دو یا لا ادرا اکم اللہ رکم بز تاسو تیلوم بز تاسو مانستا سو عقیدہ دا گندہ عقیدہ اولای شفاہونا عند اللہ دا بزون پدی بیان بانی تیلوم و ختمم بی ما من شفیعین الا من بعد اذنی ذالکم اللہ و ربکم فاعبدوه دغه دې دې چې وتون خو رب تاسو په زما کې داغه ناسي د اسمان داغه دلاندې نورونه د نور داغه د دا شپې په مې داغه د ستوري داغه دي دا هر څه داغه دي هغه وي انصاف وکي الله او په انصاف په بدل در کوم ول ظلم په و ظالما و مجرما و طاغي او په دنیا د دنیا ګونګټا او دنیا پورن خته دا ټول ته په یو ځل ضربه کا وار به خطا شي تو تا مڑ مڑ پا دا ملی گیا پا دی میند که باقی خبال روز دا چایی بر بدل گڑبڑ خبر تے پری ندی کہ میں بیانوں کو روس تو ناس تو جمع سر تنگ کے قبرستان اور زور نو خلق غی کے ناس دی یو وی نمانی تدا خبری دا اولیاء دا ملو دا کرامت نمانی مائی نا ایما خوب بودی یو لو قصہ بیان کا خوب نتیجہ داوا لوی بابا میں پا خوب کیولی دو اگر زمان دی کلی پا دی خواب ریدی سی لاسون جو کل دی پا کتا پی زور کی دی سی زور کی ویزو کوشم چی دا از مکہ زمان دا تینگ اکڑا دا خواب را تینگ اکڑا اما تا ہوئی چی یارے گا ما او اگر بانی بیا زمان نا بیگار ختم شو والی سی منولی بیگار لی بودو بیگار رانا ختم شو بیتای نمانی مانا دا شیطانو ایو شیطان توی اگر اگل اجدا کر کر او جو اگر تو خلو جو رو نرماو تیو یو پیندش پک آیا تونو تو غندی ورولی بی ادا دومره ویو یورو چې د سیرا پیدرسی وی پولیس خدای په اړه کته نور باسکه مې بسکول به گینشتي قبرونه دغه دي زه سیاحت یو قبر ته ودیو مړو بسکول به گینشتي خدای په اړه که باسکه زما ته په خطا شي نو زه چې په مخه کې په مخه کې خپل نه لګي که خپل لګي دو ته دی پریخو نو شیطان سره دی یو هی بعضن الی بعضن زخرف القول غرورا یو خوب بینی ختم کړ نو بل خوب بوي چې دې ختمی نو بل بدل من خوب لري تاسو وکی ده دا مولیان خوبونه نمانی وز ما هم خوب گیری دلو نو تا بایی لپ خوبونه اختای بیا قبر ویره تا بسام نشی ولا ادرا اکم بی نو تلوهای نو خوبی ما خیطا ما پریده خبره ما پریده خب ما خیره جاپا ورکا اقبل او تواه فقد لبستو فیکم عمران ام دا خبره دیکک افلا تعقلون تیر کرده می تاسو که مخی دیندی رو مر دا خبری ما کری بی دا بیانون ما کری مجبور ہے مس اللہ رات ویلی تم تاسو سے پریدا مکھ کی چنو نما پریسی مکھ کی چن ویل نو ویل نما نو اللہ افلا تعقلون ادا غلطی وایا نو پی گیا نہ زان نہ پو کوائی نو چوک دے ظالم دا اچانا ازلم یتوی جے جوڑ کرپا اللہ بانے دروغ دروغ وائی کذاب مفتری ازلم چوک جو ہا اولائے شفا ہونا عند اللہ دا شفاعت یعنی یا دروجن گنی ہے تن دا اللہ دلیل نہ یقینن برے نشم دے مجرمان دے مجرم او دے غیر مفلح لا یفلح المجرمون برے نشم دے مجرمان آغا مجرم چا ہوئی لا اولائے شفا ہونا عند اللہ مجرم آغا چے ہوئی نمانی دا ما من شفیع الا من بعد اذنی برے نشم دے لا یفلح المجرمون یا عبدون مجرم سوک دے دا عقیدہ دا و یا عبدون سر دے سورہ سرو لگوائیں آل تیویلیو ما من شفیعین الا من بعد اذنی سر دین ادلیلوں نے پہ بیان کرتا اما مشرک بیا لاوی یا عبدون من دون اللہ ویلیو کنا عبادت دا ذالکم اللہ ربکم فعبدو یا عبدون من دون اللہ دا اللہ عبادت پر خیرے و سر دبل عبادت تم کئی عبادت کئی دو وسیلہ منین شفیع منین و آواز تا کئی مدرہ مدد شوتا آئی شکرانے پنم بانی ور کئی نمی پا برکت یادی سواد اللہ نا آغاز چی نقصان نشی رسولی ہوتا ولا ینفعهم فیدو تا نشی رسولی نقصان تا نشی رسولی چی دا خلاف شفاعتو کی دا خلاف وائنا اللہ تاو کی چی دا تا نقصان رسولی دا زنی مندلی فیدو تا نشی رسولی چی شفاعتو لو کی لا ینفعهم لا یشفعون لهم دا دغی پا بنیاد بانی نفع ویلی دا امراد تینا دا خاصا نفع مراد دا او شفاعت نشی کول دولا او سر دینا دوی دا دی ها اولا دا چی دونا دی شفاعت چیان زمانگا اللہ تا خلاصا اون کی زمان منت که اون کی اللہ سا غدی و اے خبروی اللہ پاسا چی اللہ تا پتنی شوی نا پاسا اون اللہ دی نا برا او نلر ناسمانونو که نا پزمکا که اللہ تا پتنی شوی سمت لب دی نشتے کنا کہ وجودی وے نو اللہ تبا علم وے اللہ پا علم بو اللہ وے وجودی نشتا دے اللہ تا معلوم ندی لکا مولا تا خبر تا پوسو کی امی اما تا دی خبری پتا نشتی او دا بجو نینو چی تا تا پتا نشتی تا تا خوال اللہ دار سرنا کری دا نا آغا تینا دا نتیجہ اخلی چی دا جو نشتی آغا صحیح ندا اللہ وی اللہ تا پتا نشتی چی تو ادا شفی دا شفی دی سمانا نشتی اللہ سا نا پاس شفیشتی نا لاندی شفیشتی الا من بعد اذنی ادا اذن مقام لا لری دی جواندے دے نا مر دے ابیا جواندے شہن دے نا دا اذن مقام چر ترا دے اللہ سبحانا بیاد مسئلے دلیل ذکر شو نتیجے بیا ذکر کر پاک من اللہ پاکی دا مناسب سنگے پاک من پدی عقیدہ ما من شفیع الا من بعد اذنی تعالی لوی دی اللہ دا سن چ مخلوق سر شریکی وا اولای شفاء نا عند اللہ اما یشرکون پس عقیدہ اما یشرکونه بقولهم یعبدون من دون اللہ اما یشرکونه بفعلهم اما یشرکونه بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله اللہ دین ڈور لے دے ما کان الناس الا امۃ واحدہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی دا دس سورۃ بقرہ کے دیو سو دیار لستا سلوستے دو سو دیار لستا سلوستے ال تپکی تفخت لہو نو کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین مدایت خودلے کہ یو امتن پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم ما کلام پاس میں کے پاتے دے کان الناس امتا واحدا فدی دے غلیشا وقفو کا دے صد پارا فبعث اللہ سر میر دے کوا دے دے پارا غلیشا چی پدی میں کے تکے پاتے دا فا فا فسیخیہ دا محضوبانی دلیل دے فاختلفو فبعث اللہ او فاختلفو دلیل دے آیت دے نو خلق لیکن یو امتو یو دین باندیو دا ہر پیغمبر زمانہ کی چکل قوم تبا شعر اروسو تو پاتشی دونو سبو امتن واحدہ کلیت دا حقو جمہوریت و اکثریت نا کلیت دا حقو نتواخ پس پا بکیتا شیطان گوتی ور شروع کرو شروع بکر شروع بکر نتیجت با دا چا اکثریت با دا باطل شو اقلیت با دا حقو اللہ با بل پی دے با وفات شو اللہ با بل پیغمبر راو لیگو نو بیا با دا شو نو چی عذاب با ختم شو اکثریت با پاتے شو قوم زیاد شو اکثریت با دا باطل را دے امیشہ دا قانون دی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پا زمانے کی اکثریت دا عقیدے بلکہ کلیت دا عقیدے دے وقت پوری دا سیو سو وقت پس دا آغا پا دور کی اقلیت بیا دا باطل شو اول ورچ شروع شو ناقلی کنا اقلیت دا باطل شو دا عقیدی هم پا قول لزن علماء باندی اتش پرسی شروع شو نا او دا عمل هم قتل زنا دروغ دول رباب سارانگی دا دی چیز نو کسب شروع شو نو اکثریت بیا دا باطل شو حق پا اقلیت کی شو اللہ بل پیغمبر راو لے کبل فاختلفو نو لیکن یا امت پا یو دین بانی نو اختلاف وکو ولی اختلاف وکو شیطان نپری خونو قسم کرو چیز پا اقنا پریدم دا عذاب مستحق شو نو عذاب پی ولی رانا غیر ولولا کلمتون سبقت دیمین کی دا تکیمی بکنن فاختلفو فاستحق العذاب نو دا عذاب حق دار شوست ولی زمک اللہ پریتی تا نپری دی نو پاکولی غوختو اپاکولی پا عذاب رات لبل اللہ ری نو نو عذاب ورکول مستحق شو ولی عذاب ولی ورنکلے شو عذاب لتاریخ مقررو فلما لم یعذبو جواب او کنے تو فیصلہ مخ کی شوی در رب در طرف نا دی یقینا حکم بشو دا عذاب دا دو پمیند کی پٹولا ہو کی جدو پکی اختلاف کاو اعتراض بل را گئے اول خدا دا کتاب پریدا منگ تا دا بل کتاب نہ ہوایا دا کتاب پریدا منگ تا دا بل کتاب نہ ہوایا قرآن پریدا منگ تا فضائل اعمال ہوایا تو پرخ شدید دیو دا غیر پمیند کی اس پرخ نشتی اگر فضائل اعمال دا قرآن فضائل بیان کری دی نو اگر ہم منا کنا اگر فضائل اعمال منا دا قرآن فضائل بیان کری دی نو قرآن تلاس کر نو چه قرآن بیانی کی نو تا بانی بد لگی اچه قرآن بیانی کی نو تا پیشک آغستی دا بل طرف تروانی زما چهل پورا کوم و زما احتمال زم چه احتمال با اسروانی کی قرآن با فریدی دا دی زینه قرآن با فریدی قرآن تا با شاکی نبدوه ورا ظهورهم کانهم لا یعلمون لکا چه بیشام که دو قرآن نی نو دی بروان شی احتمال روان شو داغ خلق و دا عمل او د دې خلقو د عمل میت کې فرق نشته هغه فضایل اومانه موږ د سره پاک عمل له موږ مونو مولانا زکریا صاحب رحمه الله زمونږ دی زمونگ د مرکز عالم دی اور زمونگ د استادان استاد دی یا زمونگ د استادان مرگرے دی آغ منو وہ پاگے راستہ ٹینگ سے نو دا سے بے انصاف دی چی پاگے ہم نے ٹینگی اگے تو منو ادری گی اور الٹا چور کوٹوال کو پکڑے وہ دا سے بے باک سڑے دے اور بے باک خبر ہی کہی ارے تبلیغیانو بد ہوئی تبلیغی چی تبلیغی دے نظب ہے دخاور دخ پہ خاوری دستر گو رانج کم دست پو خاوری دستر گی رانج وہ چرتا دے تبلیغی چرتا دے شے کنا تبلیغان خوشائی ارے تبلیغی پیا راس کے وہ قرآنی نو ببل راس کے فضائل اعمال دا بنی چ قرآن بغرج دلی فضائل اعمال با ہر ممبر پروتی ہر کور کی بپروتی ہر بستر کی بپروتی تپوس دے قرآن کنا قرآن بو سکھا نہیں دا تبلیغی یہ تو تبلیغی نو اغم خون دا قرآن کرے دا اللہ امتن واحدا فاختلفو فیصلہ وے عذاب برا گلے واحدو ندوے میں اعتراض را گئے ولی نرالی گلے کی دتا ولی نا انزل الیہ علیہ آیت من ربی موجزہ دا رب طرف نائی دا اعتراض تا سمخ کے لیسے سورة الانعام نرا شروع دی موجزہ و خیا موجزہ و خیا موجزہ و خیا خیم دتا موجزہ کنا قرآن موجز کتاب دی تا بل سغواری تا داو منا نو بلا باتا و خیم تا دان دا مدلی بلا دا کمر آرون آیت من ربی نو آیا تا انما الغیب للہ دا آیت من سورة الانعام کی خود لیو کنا دا می دو دے خود لیو یو دا دی یو روت بیار دی او دا سن تا بل جم خود لیو انما الغیب للہ و یقینا پو دا غیب علم دا غیب معجزے سے دا معجزے وقت دا معجزے کیدل یو اللہ سخری مسر نیسے انتظار کوائی پیغمبر د خپل عجزی د بی وسی اقرار کئ زان ته چ ملنګ وئ زان ته حضرت جی پیر سی وئ هغه وئ د خپل عجزی انکار کئ چردا کار د نشم کولو توبه استغفر الله زه غلام يم د الله بنده يم دې مشارکت کې ټول کا به جوړه کی نشته دی وخت خبره تقدیر کی نشي ابا رید چې تاسو مانونو کې وکاته دی وخت دا خبر بیا به دا کو دی وخت نه کی هغه وئ چې د ریشیا د وخت معلوم کړی دی بل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین انی معکم من المنتظرین بیا رتا زورن دا بندہ تو مہربانی اور کم من بعد ذرا مستهم پس دا تکلیف نہ چپے رسیدری برسیدری پی ندودو بیا مکرون فی آیاتنا چل ولی پبارد آیاتنا زمن کی سوئی داد چا برکت تے داد چا تو فیل لے دمڑو اڑکو نظر دے دمڑو اڑکو نہ دمڑو اڑکو نظر نے دا دے جون دو نظر دے اللہ رب العالمین نظر دے کرم دے دے اغا ببل بانی واڑی ورات اللہ دیر زر دے دا تدبیر یقین زمون دی پریشتی لکیا چتا سوچتا کوائی ما کیری چاہتے اللی مکر ہاو لا شفاہو نا اند اللہ تم کرون مکر دیتے اللی ہاو لا شفاہو نا اند اللہ مکر دیتے اللی ایت بی قرآن غیر حادا او بدلو مکر دیتے ویلی دی لولا انزل علیہ آیت من ربی خبر نمانی نو دبت خوی بانی کی داو خوایا داو خوایا داو خوایا درم دلیل او درم دلبانی مسئلہ ای کیو اللہ دے چلی تاثر آنی وہ چاو پلام دا دریاب کیوں کرچی کشتائی کی آئی وجرائی نبیہم کشتو کی جمع دا فلکن دا قفلن پودن مفرد دا اس دن پودن نبیہ جمع دا یعنی فرق تقدیری دے فرضی دے اد موضوع نبیہ پتہ لگی تو پا کم طول تلی چه پا کم طول تلی نا دا آغا پا برکت مانی باید دنوں بجلی گی او کم بیرا دی در چه سر جرائی نا جمع وی اللہ تو جمع دا سواری دو کشتو جازنو جالو کی کشتی روان کی دو بری ہن طیبتن وست موافق ہوا باندے ادو خوشحال شی اس مشینی کشتی راو باتے لانچونو مو داغی پا نمونو بای مشینی کشتی مراو تی بخاری مشین چالو کی کشتی روانی دی دا بادوان کشتی وی زب کی تلم اس تلورو تلور نیمو گنٹو کی چکم زیتا سڑے رسی نو آغا وقت کی زمان خیال سوار لس که پینزر سو گنٹو کی آغا دیتا مرسی دیلی نیم اشپادش بی آبا جو رسی دیلی اکشتی والا بزان سر دو تن خطا قطور ساتل چپو آولو لا او پاگی که با سلندر سشه پروتو سو آغی که با غول الواگانی پا خوی لڑی دی بای که دو چپی وی سلی با پزون و زیونو کی اکثر و زیونو کی بادوان دنگ دا جنڈا پگرو لگے تو مخام کرو نتا بروان ہو وہ کل بسیلے نوا یا بسیلے زیات شو چې زیات شي بادوان او چت سین کیشته اړی نظر به بادوان پرانس او دا به را ټول کو یا شیلے نشته نو بیا بس چل کای نو بیا و ته چپیلا ګولون دوته نه باړم چې چپی به وولی ولی بروانو جره بری هین طیبه موافق باد دی لوی لوی جزونه تو سونو خلق به پکناسو او به جدین را اخلاص شو امارات تا خلیج فارس کی فارس تا او دا شانتا انتر دی بلا پوری دا کراچی بندرگاہ پورٹ قاسم پوری او تر ملتان پوری پا دی سین کی بوم رات تر ملتان پوری دا دین علام دا دی دی پوری نیز دین و زو پور برات دا دا پا باد بچلی دا باد ناموافق شو کشتے بیوارو لی که قابو کی بے کرلا نو غار تا بے اتڑلا او بے درلا قابو کی نو نوا بیوارو لا نیز کشتے روانی شی باد برابر دی فریحو بیادو خوشحال شی پی چه بعد با سمو کشته براوانا نو دادی کشته منگه دی نا خدا با دا یا اخ پا پا بلوا چلو دا دا چه او پیره سینه کی دیدی بیا شرلا ریخی که شرلا ریخی دا چه پچروت کی وانو چه نا تا بعد بس شو نو بریتان بیا پخلو که پراتو اخ بیا بیا را پیده تولی بیری هین تایی با پریهو بیا خوشحال شی او بیا جا تاری هن آصف راشی پیت بعد ناموافق تند سیلی ناموافق راشدو تا چپاو دا هر طرف آده دا پا خیال سین که او نچه چپی شروع شو با دا هر طرف پڑه پیگی سه یر اوم راشین دا هر طرف تا چه گوری نو دا غرون را روان دی زمان پا سر اوی که دی طرف تا گورو نو غر را روان دی مخی تا گورو نو غر دی شروع تا گورو نو غر دی زکا او با خویلاوی دیدن دی کنه او با هوا زیاد شد دیو طرف نو بل طرف نو بڑا قیر علاقی ادا او با خبالی او بلو پرزول وردی ادا شلا پا شلو پا شروع شی ا پیره که چه چپه راشی ا کشته او نو درش شی نو سره او چه کشته او چوله ادا او بو طولی پا یه سرو با نیوارو بسو سر تو رسی خزی جاری واله جاری ا دویزان پا که تا جاری ا بختور پا که آقای چه رنگ زرشه ده غره ناسته لا حول و لا قوه تدو تایی اصو با کتاق هم دی چه بابا پا نیکه شی لوی بابا پا نیکه شی واجا خزیر داری عبی پا نیکه شی اصو با که تا پا داقا کو پر آرم دیلی گیایی نو نو جا تاری هناسب تب چپاون راشو تا دا هر طرف دا دریاب یقینو که دو چه گیر کرشو دو دعو اللہ چیزی که فریادو که اللہ تا دا زنو نبدل لی دعو اللہ خیالیو که سمانا چیزی که اللہ تا خالیس که انکی اغلا رای اد دینا دا قانون دا بلن اقبل دینو استستا وی مزدی مخلصین له الدین نموز اغلا خالیس که انکی مخلصین له الدین منخ غل خالص کے ان کی نسریا دین قانون دا اللہ چدا اللہ نہ پا مصیبت کے غوارا اوز دا قانون پا زی حدراو یو اللہ تا چی غباسی نوری پریخی دی اخلصو دینکم فا ان آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا دا اکرماغ قول پا کی می روائی اخلصو دینکم چی اغتا دا کشتی نا خداوی منگی امالک اخلصو دینکم یو اللہ تا چگه کئی بل تک دلتا نرا رسی اداغی کلیمی پیولو باندیغا مسلمان شد سبب دی اسلامی ہو گردید مخلصین له الدین خالص که اون کی اللہ لرا قانون دا اللہ چی بلن حق دا اللہ دینا بل بلی یاو تدعون چر تبیلیو بلی یاو تدعون سورت بقره کیو کنا سورت اللہ نام کیو کنا بل ایاو تدعون اغیر اللہ تدعون بل ایاو تدعون مخلصین له الدین سوی که خلاص تکرو دی مصیبت نایقین شو منگا قدردان ستاد دی خلاص ولو دا آیت سورت نعام کتا سولو سوی مخلصین له الدین لئن انجیتنا من آدی لنکونن من الشاکرین لنکونن من الموحدین چا تب بیا پو چبانی موازنکم بیستانا پا دی عهد یو عکرمتنگو غیرتی کافرو کافرو و غیرتی و لوزی کافرو ویزه با بیا بله نکو نو چرا کوشو نو بیا بیا مقه می عقیده دا از رسول علیه السلام لاس مانده لاس که خو بی بر توکت نشی کوله ایک یو الله کئی ما ویلو ننکونن من الشاکرین اوزه شکر گزارو نیم من الشاکرین نعمت کلن جا و موحدین نو کلی چی بچی اللہ بیا دو فلال بغاوت که پمک دا اللہ کیس بیتا بغیر الحق بغیر شبه بید حق نا ویرخو سریا خوجو دخلینه می او خاطه چې 50 روپے لو ازمانه درالی کې اخلاص کو اگے بانے خلاف ہوگا نظر تبھی آگے آج آس تنی اولیان کشتی کی ناس دو تنا طوفان را گئے نہ یہ وہی پنجو روپئے در آ گیا اللہ ستا پن پنجو روپئے در آ لی اغبل د دو روپئے ما د دو عمر دی ویلی جو چې تا څنګه لږه کار پیندور په وی چې په سره نه ما پسود کی ویل زه پسود ما چې ته ای پیزور په موټ کور شو وی زه پسود زما د خوري نه څه قتل لیزا رو په دلم نه پدې باندې مخلصین له الدین نال تکي لن کون ان مې شاکرین بغیر لا اس بیسا د چا نظر بو یا یوحناس انما باغیوکم کشته کی داری پون را اتلم سین لکتا شو منارہ ترگندو غٹ غٹ گلی تباشی دی پکیتا جمعتونا اس چی سین کشنا جمعتونا مناری لے کی گی زکا خوبو کنا پنا کی کنا شگو تنخی دی لہو تنخی جنو اگر ترگند دی اکلی پنا شی دی دا مردان غالبا دا مردان چا کسان کتا دا غطا را کنو چدا اولی دلیرنا ویدلوی برخ خوان دی اباری دا قبر دی ادا پی گنپت دلوی برخ مای دلوی برخ خوان نی بختور نی پسرو بو که پروت دی بے غم بی فکر لا حساب والا کتاب دا لوی برخی خواهن دے اکتا دا برخ خواهن بی جوتا سر اخو پاشنو دا لوی برخی خواهن دے منو بیاوی دا دا چا برکتو دا چا سرو دا چا نظرو گوره چیز با دا چا بختور پا مخراوتی اموی دا دی بیا پردی مخون سین کی دا خبر سپیره مختی نیر دے چیز با دا خبر سپیره مخراوتیم دا بر چا مخنو اے خلقو انما بغيكم على انفسكم رشتہ هم دا سرکشی او زیاته استاسو په حق دار لا کی دا استاسو د خپل ځانو نه درو کړي انا د ضرر د پاره د کنا على انفسكم د پتا سو د ضرر او د تباہی متار حیات الدنیا پسکا په فائدہ د دې معمولی جون کی ثم الینا مرجوکم بیا موږ طرف ته ګرځې ته خبروم با انما مصرف دنیا دوکای ای دنیا کی میکار چلیږي ارے چانو مخلم د چار یزان گنم او شفاعت دبل منم داغو کار دے ندی جن مثال لکوبو چوی ورو زرغونی پیڑے راو خطرے ن چزم ک پورشی ظن الو انم قادرون علی دا اس پسلو شو کامیاب فو عذاب زم پیراشی د شپ یاد رودی نو کوئی منگا دا فصل دا پیداوار حسیدن لوشے لک چ سر آباد نو بیگا گلے پی اوری کی برت طوفان رشی آرت یوسی دے چی پٹو تلا شیش چینی لکا چی سر پدی کیا رو کروازن رشی دقا شانتا جو تاینو فصل زر ختمی گی تا نیتلو کٹی گودا دا خدا غصی بتوم ختمی گی تفصیل سر بیارم چی سو جو تاکی واللہ یدو الی دار السلام ترغیب منلو دا مسئلے تا اللہ بلی پا طرف دا کور دا سلامتیا کور دا سلامتیا جنت طرف تا پا صدی بلی چوک بلی دا دوار مسئلے پریخی چوک بلی طول بلی اجناس یا ایوہ الناس پیریان انسانان طول سلامتی طرف تے بلی پا سبان دی بلی پا دی اعتیدہ ما من شفیعین الا من بعدی ازنی پا دی اعتیدہ بلی پا ہدایت کی چاہتا چی غواری پا طرف دا لارنے زبانی ہدایت چوک مومی چی چوک غواری طلب چاکشتے ہدایت خاص دعوت عام ذکر دعوت سرائی مدعو نلے ذکر کرے او دے ہدایت سرائی محتدی ذکر کو من یشاؤ الی صراط مستقیم الصراط مستقیم ترے ما من شفیعین الا من بعد اذنی وی الاسلام او طریق السنہ نتیک دکانا اسلام کی بنیادی عقیدہ دا ما من شفیعین الا من بعد اذنی طریق السنہ دا پیغمبر اسلام تو عمر پدیر ما من شفیعین الا من بعد اذنی خوشحالی للذین آسنوا الحسنا و زیادہ داغ چالا چی خی اکرلو خی اکر سمانا علمانو وحد اللہ احسنوا عقیدہ و آدم آمن شفیعین اللہ من بعد اذنی سجولا الحسنا کل درجہ جنت کل درجہ رضا دا اللہ و زیادہ و زیادی سر نورم تو نور سجی اللہ من بعد اذنی مقام لشفاعت زیاتی لور قوم جنت عمر قوم خزیاتی لور قوم اتشے دے زیاتی الا بن بعد اذنی مقام دے شفاعت ور قوم تے سفارش کو لشی تا تے اجازت او پدا بنی کی مخ نو دو توروال نہ شرم ولی توروال ب پاغ چارا جی چ عقیدہ وها اورا شفاعت عند اللہ ات دا عقیدہ دا ما من شفی او ذلت په پاغه چا باندې راځي چې هغه دنیا کې کار د دې مسلې نه کړي الحسنای نه ده کړي چې کار دې نه ده کړي نو د سترګې سوی دې کته به ګوري چې کار یې کړي زړه به سترګې نظر به اوچتي اطول الناس اعناقا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه اولی د چغه والد الله اکبر الله اکبر چغه والد لا اله الا الله د دسترګو د خوروالی د سر د کته کول زینشته د شرم او د توروالی پکې زینشته نو دغه خرج د جنت ته ایبدو اصحاب الجنه دغه د جنتیان هم فی خالدون امیشا او تخفیف ذکر کو یره ذکر کوي عذاب واتو او دیا چالا چې بد کی السیئات الت احسنو یری دي چې خی کړی دي عدل تکسبو وی الت الحسنا ویری دي دلته سیئات وی الت الحسنات نه دی نو فرد راوړی دي ولی عقیده دغه یو ده ما من شفیع الا من بعد اذنی او دلته کې السیئات جمع کړ پدی چې دا عقیده ها اورا شفاعنا عند الله د دې بچی څو دي ما من سیئه الا ولها اخیات چې دا دا چې دې شفیع دی نو اورې دې سره جوړ کړو نو را رسی دیو سر جوڑ کرو نو مغستریو لی پا تعظیم جوڑ کرو کانے جنڈا غلاف تعظیمو لی شروع کو آوازیو تا شروع کو منخ شکرانو لی پنو ورکور شروع کرو سیئا دا که سیئات تی دا یوی ندا سیدا پیدا شد دا تخم او کرلی شو سیئات تی او کسب زکو چی کڑاو دی دیکی کڑاو دی داو پا مزاولت سرکای دین آسان دے ٹول فریدا یو درد اللہ بس تڑے بنے سمانا بنے نو دولا جزا و سیاتن سیا دبد لد دود دی بدو بی مثلی او ماغ شانتا دو زخ بور کی فنا کری بے دو ذلت نشتے دولد اللہ طرف من عاصم تخلاص ان کے شفاعت نشے کا نما من شفیع ما لهم من اللہ من عاصم ما لهم من اللہ من شفیع او دا عقیده و شفاعنا عند الله ما لهم او دا سبه مخونه توری کانما اغشیت وجوههم لکه چه پناکری مخونه دادو توتو دشپی قطعا من اللیل مظلمان توتو دشپی مظلمان توری تیاری لکه تور تیاره چه برغ برغ کی توتی توتی یو بل در پاس کی دا دا پا مخو تپی سمر با توری دا غشان تا تور دی دا پوکول دا پارا دا دین با ملازیت توری دغه دې دوزخیان ای به دو په دوزخ کې همیشه مثلا د عقیده ده کنه دوزخ کې همیشه پاتې تاسو لوستی کنه الا فی الدار زید والحجرۃ عامر کتاب کشته فی الدار زید والحجرۃ عامر و اذا اتفعل الضمیر المجرور المتصل یعید الخافض یو قاعده داد ہوتا ہے بل په کې تداد ہوتا ہے آتا د معمولین د عاملین مختلفه العمل نہ صحیح کی پیو بول بانی الا لیکن کیا عامل و سر بیارا اڑی عامل بیارا اڑی لکا فی الدار زیدن والحجرت عامر مجرور مخ کی مرفوع رست کی اللہ بس صحیح کی ایسی نہیں صحیح کی قرآن اللہ مثال لے دے دادا کی مثال لے ساس دا قیتا اس کا لکھ بھی کرو کہیں للذین احسنو لام جر دے او احسنو دادا کی صلہ دادا للذین الحسنہ اللہ خبر دے و زیادتن بیعتر دے مجرور او رستو پسی زیادتن او یا دانور دو پسی مرفور اغلی اپا غلی اللذین باین دلان دلان دیاتر دے واللذین کسب وصل دسی وللذین کسب السیاتی جزا و سیتن مجرور مخی دے مرفور پسی دے اتف دا معمولینو دا عملینو مختلفت العمل جائز ندے پنیز شفی بانی اللہ فی الدار زیدن مرفور مجرور بمخی مجرور مرفوع و پسی داغی مثال لے تو گور کنما اغشیت و جوام اصحاب النار هم فیا خالدون اللہ اللہ الفیہ پا نسبت دا کافیه بانی پا قواعدو کی خدا ابن عقیل شرد ابن عقیل پا نسبت دا شرجامی بانی خدا ذکا ابن عقیل لوی عالم دے فقیهم دے مفسرم دے نخویم دے لغویم دے اگر شواہد دا قرآن دا حدیث نہ پیش کی طول شواہد دا قرآن و حدیث نہ پیش کی اشعار دا عربو اور قرآن و حدیث نو پا غیبانی اجرا خکی گی پا خلاف دا ابن حاجب دا رسالی نا دا هغه زال للی کلی و تاسو له نو دی کلی زال للی کلی وا چې زما مولای زان ته سرګنو چې زومره مولای با ازور قلم کردا مکتب با کتاب اندر ازور قلم کردا مکتب با کتاب اندر ای طرف تماشابین دریا با حباب اندر نو نحوه طول پا یده کرا ونده کرلا او دسی لنده کری دا چه اغای لزال لبن ابن حاجب پا کار ده چه اغای ابن حاجب دا اغای حل کئی دا روز تو خلکو چلی کلی دا خود دا نجو کئی چاوی اما بیا تا باوی اما باوی تا باوی اما باوی تسی ده دا قصه قطاری دا اغای کتاب که نوی نه دا اغای پا ذهن که دا اغای خپل عمالیش ده اغای عمالی و گورا ابیا د جامی اعتراضونو جوابونو گورا آقا مالیو گورا ابیاد سنبت اعتراضونا فا انقیل قلنا گورا سن اثبت سرم نیستی آقا چه پا کما طریقه بیان کرده غیاو شانتا دا او دا دی چه کهی دا بر شانتا دا طریقه جدا دا و خوال پا که داده ما پا ابن عقیل کی چه آقا استشهاد کی قرآن پیش کهی اشهار دا عربو پیش کهی دا زید عمر جونی دی کستی جدان دا دی نور تریستا نور تذکر کیو زید عمر ندو تی